أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. ونبئهم عن ضيف إبراهيم دیجنا اللہ جل جلالہ د ابراہیم علیہ السلام دو سلام او داغه سرا دراغل پرشتو د بار د عذاب د قوملود علیہ السلام داغی واقع ذکر گئی نو د قوملود علیہ السلام او داغ رنگی یو دو درې نمونه نورم د تخفیف او د تخفیف دنیوي ذکر کړي او د دې آیاتونو لما قبل سرم مناسبت شته. مناسبت دا ده چې الله پرمحل زغفور او رحیم ما نو د ابراهیم علیه السلام واقعم د مهربانه واقع ده انتہائی مہربانی و سر اللہ کڑی دا چه اللہ جل جلال ہو اور لب بڑاوالی کی اولاد ورکڑی نواقیات آن الغفور الرحیم دا غیر سر مناسبت شتا اور اس تواقیات دا عذاب چیدی دا ہوا العذاب العلیم سر تعلق شتا نو اللہ پرمائی و نبئهم خبر ورکا دے قوم تا پیغمبرہ عن ضیف ابراهیم ببارا د ملمنو د ابراهیم علیه السلام کی. ابراهیم علیه السلام بارک معلومه ده جلیل القدر پیغمبر د الله تیر شوی او ابراهیم علیه السلام هغه ملمدوست پیغمبرو او دی ده کې د ویب نه او د ملمنو نه مراد هغه پرشتي دي چې کومه د ابراهيم عليه السلام سره راغله نه د دې جنا ملمستیا معلوميږي ملمت ملمستیا ورکول او ملمکول لکه څنګه چې د ابراهيم عليه السلام ملمانو او دې ته خوراک هم ورکړو نه د ابراهيم عليه السلام سنت دي او دلتا خود تذکرہ دا خوراک نشتا سنگا جرالن ابراہیم علیہ السلام و لخوراک را بارا داڑر خواہ عمل دے اللہ جل جلال نو خبر ورکان دے قوم تا پباران دے ملمنو دے ابراہیم علیہ السلام کی اس پا آن وقت کی دخلو جدی داخل شل علیه پر ابراهیم علیه السلام باندې فقالو نو اوی دوی پرشتو سلاما یعنی مونگ سلام وایو فقالو اوی دوی سلاما یعنی السلام علیکم سلام اوکا سلام علیکم وی بی سلام واجم نو داد آداب مجلس تی دادی واقعی نچه سنگا لومبنه خبره د ملمنو برکه معلومه شونه آداب مجلس دنا آداب مجلس دم معلوم شو سلام کول انسان یو مجلس ته ورشي چا سره ورشي نه په هغه باندې سلام پکاري او دایان ساته د دوالو خبره برکه د ملمسیا برکه او د سلام برکه یو حدیث مور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور عمل خودلی دي د جنت ته د سلامتی راتلو لپاره کته واړي چ جنت ته په سلامتیا سر لښم نو سلو عمل نبی علیہ السلام خولي پای ګومبه دې افش السلام د سلام افشا کو فی جنې او کنه به جنې نو سلام کول دا یو عمل دریم پیغمبر علیہ السلام وی اته مطعام خوراک کوي په خلکو باندې خوراک د مراد د فرض خوراک نه علاوه مثلا چې کم دا باندې وجوبي صدقات دغه دي خوراکونه دي د خزي دي د بچو دي د اغینه علاوه اطعام الطعام کوي نبی اسلام. او درم عمل صلو الرحم رشتداری. او صلورم عمل صلو باللیل والناس نیام شپې مز چې خلق ودی تحجد. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا صلور اعمال کوي نو تدخل الجنه بسلام جنت ته انتهایی سلامتی سره داخل شي. نو په دې حدیث کې چې کوم د جنت د سلامتی والا عمل جدید وو تذکرہ راغلی را په قران کې یو د سلام او بل د غیب ابراهیم. او حدیث کې دام راضی چې انسان په آخرت ایمان لري په الله باندې نه اغل د ملمستیا د ملمه ملمستیا پکار او ملمه چې چا سره راغی نه داغه ملمه دی او که عام کلی تراغ نه به د ارچا ملمه دی داغه لپاره د کټ بسترې د یو خاص کس ملمه دی ټول کلی باندې دا احترام واجب دی. هر سلیله پکاره چې داغه تنظیم کی داغه لپاره تنظیم کی یو ته والا کوي بل ته والا کوي خداغه لپاره د خوراک وغیرہ تنظیم وکړي هغه دا او ملمسته ملمستیا بهترین اور ګل بګر ابراهيم عليه السلام دیل رتکل اس خیرار خپل شان مناسب عام خوراک یې سړی کوي دا ملمنه اغین الله ان تکي بهترین وکړي خبر هم نه تعالی داغه لپاره رزنی ما یا داسې خوراک وکړي او چې بیا په میاشتو بروتي نو بیا چې څه تخره نه هغه هغه خوري خبر هم نه تعالی کنه په ابتدا کې الله ان تکي کرام وکړي. نو ابراهيم عليه السلام سره دا فرشتي را لګي ابراهيم عليه السلام له خوراک را بار کو دی چې راتل نو سلام یې موکو نو دی ځکه یاد ساته قال اوپر مې ابراهيم عليه السلام ان منکم وجلون ان مونږ چې منکم د تاسو نه وجلون یری اسنه یری سره مل مراشي او ملما په تاسو سلام وکي نو یره د سنو دا خبره مناسبت نه خوري ودا ان شاء الله دولسمه سي بارکم تیر شي وي او شپګشته مې سي پاره ته جتا سو اورسه نو انته کې بنده دي وجه معلوم شي چې ابراهيم عليه السلام یې مونږ رتا سو نه ری ګډاولې ځکه دا سمای ابراهيم عليه السلام ډایرک لړ کور تا نو فراغ الى اهلي راغ عربه کې راغ پښتو کې راغ یو شي فراغ الى اهلي راغ خپل آل کور تر چې مل مانی ولیدل نو فجاء بعجل سمين يريد كرش خير اعلی او فقربو بلیه مائدن از دیکھو ملمت دا خوراک نیز دیکھو خوراک ملمت بسی کردول نی پکار ابراهیم علیہ السلام کورتا للا خوراک اتیار دو زر زر رالا چی اغیدن از دیکھو نو آئی خوراک نکو ابراهیم علیہ السلام دا علا تاکولو تاس خوراک نکوی نو پا او جیسا دل تا نپتا لگی چی دی دا خوراک نکو نو آغا زمانہ کی علامت دیوا چی کس با خوراک نکو نو دا با دشمنو خبرم زیان تالا ایا داو دا د الله پرشتي دي د عذاب وغيرها د پر راغلي د عام انسانان نه دي د سکار د پر راغلي دي د الله د طرفه ار یو چې د عذاب دي بل شي دي خدای د پر راغلي نظر ته کې غربت نه خو دي د سنه یریګو سلام یو په غوته مونږ ته صدا باندې سړی سلام وي ته ځان نه یریګو نه سلام شو ابراهيم عليه السلام مل مستيار علا خوراک یو د نه دي چې خوراک نه کوي ابراهيم عليه السلام نه محسوسه صدا هو سمسله نور دیر محسوسولو امام بحر الدین رازی رحمت اللہ دیر وجی ذکر کردو صحیح وجی را غرا چی دی خوراک نکو نو یاد دی وجی نا چیا خدا دشمن دی یاد دی وجی نا چی دا اللہ پرشتی دی خوراک مراک تی ضرورت نشتا تا خوراک نا مبرر دی خو سمامل سنگین دا دا اللہ اترا پر آگلی دی ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون نمونگ جتا سنے ریگ و قالو وی پرشتو لا توجل منګ تا ته زیر درکو به علماء علیم په ولک په یوان پرشتو دې مې رګي یره دایا ساته چې کم خوف تبعید په انسان په طبیعت کې یره خبر هم دل ارزن اور نه خطرناک نه هریږي د شپې هریږي په مغبره کیسه کملې پروتي نو دې د وخت پلي کې دوه پر دای کې حالانکه مړي چې زده وای کده د شپې پرې مغبره تیرېږي تا مړې وټي د مسلسل بمنډې وای تر دې چې بند وو ته ورسه حالانکه مړ جوست دی افغانان لمړ انسان کی طبیعت اور یو یرا او دا پامبیاو باندې مراد شي طبیعت یرا پامبیاو مراد شي دا د بشریت تقاضی دی واړه بول کول وی بول کول خوراک کول یرا په انسان باندې راته دا بشریت تقاضی دی پیغمبر میو بشر وی ندا سو منافی خبره د بشریت سره نه ده. پیغمبرم بشر دی پیغمبر د خبرې راتلش وسوږي پیغمبر او یری ده نو یری ده انسان او بشر فرشتو وی قالو وی فرشتو الله توجل تم یریګه ان نو بشروک به غلام علیم مونږ ته د زیر درکو نو زیر ورکو لا به تر زیر د خوشاله خبر ده یو سړی ته داس خبر ورکول نار څه خبر چره کړه مال بارکه ده جیداد بارکه ده بچی بارکه ده چې هغه کې خوشحالي پیدا کی خوشاله شي ری د ویل کی او چې څوک زیر راړي غره څور کولم پکاري دا خو پرشتي وي صحابه ورکړي دي لوی لوی واقعات شته خبرم ځان درلا خپل کپڑے وکړي دي هغه زیر ورکون کی تور کړي نظر ورکون کې هغه تشنی په خپل پکار سنا ساغله تعالی خوشحالي راړي نو تم اغل لون ته کې خوشحالي هغه ورکا نو دی ان نو بشروکا مونږ زیر درکو تا ته به علامن په ولک باندې علیمن پویا باندې ګوره د علم صفت ذکر کو خبرم ځان درلا دا علم صفت ذکر کو په ولک باندې چې جوانای کې وړوکوالی کې الګ ته او چې لوی شي نو بیا به علیمی پوی انسان ځکه علم دا ډېر بهترین صفت ته حدیث کې وتا سورې دي چې یو انسان دا صرف علم کوي صرف پرځي مشکل ابل دې بالکل عبادت ته لګېدلې خبرم ځان درلا دا چې صرف فرض مسکی او په علم کې مبتلا دي خلق د علم خي نه دې د دنه افضل بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سه فضیلت ویلې ده چې د عالم فضیلت پر عابد باندې دا سه ده لکه زما فضیلت پتا سو باندې په یو نه قسمه نو بل څه په ذکر نه کو چیر سناتکار وای بل مسله وای بل مسله وای نه الګ درکو هو سره څه په ذکر کو چې په کوم علم باندې د انسان دنیا او آخرت جوړي ناغه صفت ذکر کچه الله به بچی در کئ خود بچی صفت به داوی چې هغه د الله علم ورکی علیم او پوه انسان بیا دې مراد څوک دی نو اسحاق علیه السلام دی فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب زیره و تور کده چا د اسحاق علیه السلام ته دل سکے ورپسې به الله نو سیم در کئ خبرم ده دل زیب الله در کئ الله بن وسیم در کئ نو بہرحال حالات داسې قال ابراهيم عليه السلام پر ملف ابشرتموني ايمات زيره را کوي مات زيره را کوي سرت دين على ام السني الكبر سرت دين چې مال رسیدل دي بډاواله نو پب متو بشرون تاسو ماته د سشي زيره را کوي خبر امزه تعالی ذکر ابراهيم عليه السلام عمر بازي تفسير لیکل چې دا وخت کې د ابراهيم عليه السلام عمر اغا تقریبا 120 سالی لگلے او دو بی بی عمر 90 سال یا 99 سال او دیر دو عمر والی تاستا او پو دنیا کے جدہ عمر تو سڑے اوڑا سی نو در رحمان بابا خبر سڑے بلکل بیکارش بوڑا شی رحمان بابا ہوئی کنا وی خیستمخ توی تور کو دے شی پی رہ گی او سم کامت توی کو گلرگی شی پی رہ گی لکشم دو سحر افتاب دو جیمی سر کې شمع چې سړیو لګي دا به خیره کې بس دا سويږي ختمې دوږي هم بتا هم بتا به هم ځلې شي په بیرایک که څو خري نه هضميږي ا که څو خري لکه زهر نه هضميږي نس سکه شي نه کولای شي په بیرایک بهر هغه دې بیرای په سی ویلې دي نه انتهایی انسان کمزور شي ریک دیږي کزي په یو په بل باندې رواني نه انتهایی نه پداسه حالاتو کې جته او تن تاوه چیر تعالی با اللہ بچی در کئی نو ابراہیم علیہ السلام دا خبرو پر تاسو ما تا دسوشی زیر را کوئی انکار یعنی دیکھ مالا زیر مرا سرا دینا جما تا بڑاوالا دسوشی باندے تاسو ما تا زیر را کوئی نو او خزم اولادا و خزم بڑاوا نو دیجا کی خو ذکر نشتا و امراتو قائمتن فضحکت اغیو خاندل صحیشو او غریب بلکې د تعجب د لاسه د مخله گزارم ورکو فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم مخله تعجب نه ډک ورچ زو بچي زو خو جګم ده بډایم شند بډایم عجوز عقيم بل تر ابراهيم عليه السلام پرشتو ته وي ما تم بډا والله سره له نو غم تعجب او حیرانتیا کې پر د الله د قدرت نه تعجب او حیرانتیا نه د اسباب په دنیا کې عام طور داسې حالاتو کې بچی نه کیږي ناغم حیران شو ازان لده تعجب دل سڑیر مخلق گزارم ورکو ابراهيم عليه السلام دا تاسو ماته څه شي زیر راکړي زه خو بډایم دا څه شي زیري نو بهر حال فرشتو ته فرمایل قالو او فرشتو بشرناک بالحق مونږ ته ته زیر درکو بالحق کې فرشتیا سره یا بالحق کې په یقین سره دا خبره یا رساته دا ځان سره ځین کیږي خدای په سلی اسباب ته محتاج نه دي خو اسباب استعمالول دا د الله یو حکمت ته بس الله د اسباب دنیا د اسباب په تار روان کړي کم شي ته ګوري چاته سبب دی کتا غلی ته وګوره نشاته پټه سبب دی نه کپټی ته شاته وګوره نه تخمې سبب دی نه کشاته وګوره نه باران سبب دی ک باران ته وګوره نشاته وریا سبب دی نه کوریا ته وګوره شاته هواګانې سمندرونو سبب دی نو چې دا چې ګوره نه د اسباب سلسلې خبرم ځان تعالی نو تاسو سماوي خدایي فیصلې دا د اسباب محتاج نه دي البته اسباب استعمالول دا په دنیا کې د الله یو حکمت ده اخرت کې وجه کم ده اسباب ډیر کمی بشي بچلی خوراک به بستبا اشتها بدوشي نه بل چاړه راغستی نه بل چرګلی دی بس خوراک براش ته به دې پلان کې زیات زم بس دارک په دې الله جل جلاله ال تورسه دا اسباب استعمال بلا اسباب و الله جل جلاله ستا کارونه ال تګي خو دنیا کې اسباب استعمالول دا یو حکمت ده نو دا اسباب په دنیا کې تهجب کو دا یاد ساته که څوک چې ابراهيم عليه السلام دا الله د قدرت عاجز او غن چیر بډا ولي کې نشور کولای نه خبر خپل روانه دا اسباب او د عادت مطابق بډا او ناغه دا د زیری ټیمو نه نه دا سماله زیری راکو خبر هم ځان دا نه دا عادت مطابق زم ما بچینه کیږي چې بډایم قزه بډایرا دا اسباب په دنیا کې کار کمزور دي اوس مونږ کمزور یو نو اوس هغه ټیم نه دی نو پرشتو ته وبشرنا کبل حق دا خبره یقیني ده مونږ ته زیر درکو په یقین سره نو فلا تکم من القانتين تمکیگا دینا امیدو کی دن کنا دا خبر اکلا و دا خبر مناسبو دا ابراہیم علیہ السلام دا شان نوا او اللہ ذکر ذکر کوا دا پرشتو نا اخکلا واللہ والم اللہ پا خپل کلام پا وجو باندے خبوی دی خو چونکہ دل تک ظاہری دا راضی جی ابراہیم علیہ السلام نا امیدو خبرم زیادہ نا خدای پاکو دا دے سوال جواب واضح کو جی ابراہیم علیہ السلام کی نا امیدی نوا دا پرشتو دا خلی نوا تل تمکه غره نا امید کیدونکو نا ډایرک ابراهيم عليه السلام جواب ورکړ چې نا امیدي ابراهيم عليه السلام پر مل قال وی ابراهيم عليه السلام و من يقنط من رحمت ربي الا الظالم نن امید کیږي د رحمت د رب زما د رب الله تعالی نه نن امید کی الا الظالم مگر چې کوم خطای چې کوم د الله طاقت او د الله قدرت او د الله معرفت او د الله په طاقت په دې شونه نه پوي هغه به د الله د رحمت نه امید کی زه خدا از بابو د دنیا خبره کوم چې بډا والے دی نور کدا الله د رحمت خبر شي نو دا الله د رحمت نه نو امیدی زما سکے کافر انسان او خطاکار انسان چې دا الله په طاقت او په قدرت نی پویا نو هغه بد الله د کرم نه نو امید کی نو چې ته پیغمبر او چې ته نو امیدی دا خبره زما د نو امیدې نه دا فرشتو ته وضاحت کو دا د اسباب د دنیا کې او د عادت مطابق زما مچيرا د حالاتو کې بدا بچی څنګه کی دا خبر تاسو دا ما مخکیم کړي او بهر حال بیا یې یو ځل وره چې نا امیدی دوا معنی لري نا امیدی دوا معنی لري نا امیدی په دې معنا باندې کوم ور د قران کې راغله انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون نه نا امید کیږي د رحمت د الله نه مگر کافران نو کو نا امیدی کو پر دې حکم نا امیدی چې ته بالکل الله د خپل معرفت نه یا ستا یو نعمت پکار دی دا اغی دا ورکولنا تا اللہ عاجز او کنی او اللہ قدرت ثابت تی پا قوی ایتنو باندی او سوک چه قادر اللہ عاجز گنی دا اغا پا کفر کی شکو نشتا نا امیدی پا دی مانا باندی چه دا خپل بخن باندی تا اللہ عاجز او کنی چه اللہ زمان بخن نشی کولی بدا بیا کفر دی زکا قادر اللہ عاجز گنن دی او حالانکی قرآن کی رزین اللہ علا کل شین قدیر یو دو مخبر یادو ساده نا امیدی پا یو بلا معنی بانده پا نسبت دخپل و گناونو چیزا ما گناون دیر دی توازو و تبیلی کی یرا بازی کس وی یرا زد دیر گنانگاری اللہ پا ما ماف نکی خدا نا ماف نکی پا دی معنی نوی چی اللہ قادر نده اللہ دا کار نشی کولی دا آغا دا داس طاقت نبار دی بلکی دا پا دی معنی بانده وی چی یرا زان عاجز اگن یرا ما دیر خطا کاریم ډیر سیا کار لکه څنګه چې یو واقعي کې مرضی یو انسان خپل زامن ته وصیت نو امیده نو خپل زامن ته وصیت کو چې زمړ شم ما بالکل اوس وځوي ایری ایری مې کې سمندرونو سه راګانو کې والو سه حالانکه چې الله جل جلاله بیا ژوندې کې بیا ته پوسو به دا کار دی ولې کړو نو امیده نو خپل ګناونه نه یری دو نو الله جل جلاله دا مغفرت امرم ځای درنه دا الله جل جلاله مغفرت نو یو د انسان نا امیدی پا دی مانا بان انسان کی او عجزی گناہون ای دیری نو باز دیم که دخلی نا اوباسی یا روی ما با اللہ ما اپنے کی دیر گناہنگار او خطا کاریم نو داد نا امیدی ندا بلکہ داد توازو دا عجزی دا او خپل گناہون درانا گانل دی او زان سیاکار او خطا کار گانل دی دا نا امیدی ندا خبرم زیان تالا بلکہ دا خص پت دی او نا امیدی چی کم دا جتا اللہ عجز گانی بس ایزما بخنا اللہ نشی کولی دا نعوذ باللہ من ذلک دا اللہ دا قدرت کار ندی نو دا گئی تبیا نا امیدی ویلی نو دوارو کے فرق دی توازو او نا امیدی کے فرق دی نو ابراہیم علیہ السلام او فرمال چی زوک نا امیدی کی گئی دیکھے دا نا امیدی خبر نشتا نا نا امیدی کی کنا امیدی کی گئی بس صرف ظلوم خلق چکم دا اللہ و معرفت و تحاصل نی دا اللہ پا طاقت و قدرت بانی پوئے نی نو آغا خلق بدا اللہ نا امیدی کی گئی زمان نا امیدی نشتا خبر ہم زیادتا را نو سوال واضح شو اشکال پہ ابراہیم علیہ السلام بانی پا دینی شو بس دادا پوئے نی ونبیہم خبر ورکدیتا ان زید ابراهیم ببارد ملمنو د ابراهیم علی السلام کې او دغه کې ابراهیم علی السلام فلسطین کې کریه تل خلیل وته وی دی بیا رسول الله علی السلام سره راغله او دغه ټیم کې د ملمنو چې راغلو دا کم ځای کې فلسطین ته راغلو کریه تل خلیل وته وی اذ دخلوا وقت کې چې د ملمنو داخل شو علیه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام باندې فقالو کسوی دی سلاما سلام یو السلام علیکم دا سلام یو کو نو سلام لفظ داغه آداب ما سوره نساء کې تفصیلی ذکر کړو صلی الله السلام علیکم تو علیکم السلام ویل شي ورحمت الله ویل شي وبرکاتم ویل فحیو باحسن منا بهترین طریقې سره سلام هغه جواب ورکول پکاري دا مجلس دا یو خبره یا رساله بعض خلک مجلس تراشی سلام کوي او کوي سره لیکل کینو لازمی نه ده چې ته لاس ملاو کې پانه مانه ټوله دا غنه والو سي یو سره بل سکار کوي بل سکار کوي نو راتله لاس ملاو ټوله سره یا سم مجلس کې دي سمیټینګ کې دي نو ټوله خبر او ټول کار ګډوډ دا آداب نه ده دا به دې بده سلام په خپل باندې وکا او کچره غا مصروف ده نو دارکم سلام لازم نه قاموس کوي یا ذکر کوي یا خپل وظیفه شروع کړي یا سکار کوي نو ترا شکی نه چې هغه فارغ شي نبی الله شاه صرف سلام او کلا سي وزګاري نو مصافحه مو راي آداب دي ها وقالو اي دوی سلام سلام سلام یو کو قال ابراهيم عليه السلام ان منكم يكن مغدتا سنا وجلو نيريغو قالوا ويدي پرشتو لا توجل تميرگا ان نو بشروكا يكن منذر در کو تا تا بغلام عليم فيولك بو يباندي او تبشرناها باسحاق خذت امزير وركدت امزير وركزان زان لا الترازي خذت وركدت الترازي ابراهيم عليه السلام دوالو لولو مجلس کے دوالو تے زیر ورک قال او فرمایل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابشرتموني اتا ثم تزير را کوي الا ام سنيل كبر سرت دينا جر سيدل له ما تعال كبرو بډاواله فبما تبشرون پس پس شي باندې تاسو زير را کوي فبما پس پس شي باندې تبشرون تاسو زير ور کوي يعني ما تا قالوا ویدی فرشتو بشرنا کا مونږ زیر درکو تا تا بالحق فرشتیا سره یقیني تور فلا تکنت مکیگا من القانتین دنا امید کیدون کنا قال او ابراهیم علیہ الصلات والسلام و من یقنت من رحمت ربه او نن امید کیگی در رحمت رب فلنا الا الضالون مگر خطاکار چکم خطاکاری گمراهی دا الله د معافرت او د پہچان او د طاقت نه دا الله طاقت او معافرت نه پیژني گمراه شوی هتا شوی یا ول ولین یا خلا قرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا الله تم غره خپل رحمت صادر کړو نوړی یا الله زمونږ نو معاف کړي یا الله کریم خدای مو سره دنیا کې د رحم او د مغفرت معاملې یا الله قبر کې یا الله آخرت کې یا الله کریم خدای کوم آزاد د مجلس چې بیان شو یا الله کوم آزاد د مستیا چې بیان شو کریم خدای ته په دې باندې موږ عاملین کې څنګه جن نبی له صلوات و سلام صحابه عاملین نبی له صلوات و سلام په خپل معاملې یا الله کریم خدای ته دې آزاد باندې موږ عاملین کې یا الله ته زموږ راضی شي خپل رضا نصیب وکړي صلی الله تعالی